राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बताया भी अपने उनका काम करो, राजी रखो और उनसे चाहो मत। पर इतने से कैसे काम चलेगा, आपस में कैसे रहेंगे? तो मैंने एक पुस्तक भी लिखी थी भाई, संसार में रहने की विद्या, गृहस्थ में कैसे रहे। तो गृहस्थ में कैसे रहे उस पुस्तक को पढ़ो, उसमें बहुत बातें आ जाएगी। ये तो एक गुर है कि मेरी स्वार्थ का त्याग कर सेवा करूं, परंतु कैसे कैसे करे, उसमें पिता पुत्र कैसे करें, दरण जिठानी कैसे करें, सास बहू कैसे करें, ननद भुजाई कैसे करें, आदि आदि बातें उसमें लिखी। गृहस्थ में कैसे रहें, और लोगों ने बहुत पसंद की उसको। थोड़े दिनों में कई संस्करण लाख सबकी, लाखों से ज्यादा सबकी ऐसी पुस्तक है। तो उन भाई बहनों से कहना है उन पुस्तक को पढ़ो, आप बड़ी काम की चीज है। फिर उसमें शंका हो पूछो, उसमें शंका हो फिर पूछो, समझे? जिस भाई ने लिखा है उस भाई से कहना है कि पहले उसको पढ़ लो, उन्हें फिर शंका है वो पूछो, बताएंगे। खास क्या है, खास बात बताऊं आपको, ध्यान देकर सुने। हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के करने का होना चाहिए। और संसार के सुख भोगना और रुपयों को इकट्ठा करना, ये रहेगा तब तक शांति नहीं होगी, खटपटी मस्ती रहेगी। और जिस दिन ये विचार हो जाएगा तो हमें तो परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपनी मुक्ति करना है, हमें तो मनुष्य जन्म सफल ये करना है, तो सब ठीक हो जाएगा। देखो ऐसा करने से संसार के त्यागी होते हैं, त्यागी 5, 7, 10 भी त्यागी साथ में बड़े प्रेम से रह सकते हैं, रागी और भोगी दो भी साथ में नहीं रह सकते। जैसे शरीर है, संसार ही तो जा रहा है, स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर जा रहा है, तो ये तो त्याग कर रहा है आपका। अगर आप त्याग कर दे तो कोई अड़चन नहीं होगी। आप रखना चाहे शरीर को, स्वास्थ्य को, रुपयों को, अपनी अनुकूल स्थिति परिस्थिति को, तो महाराज नहीं रहेगा, क्योंकि संसार त्याग कर रहा है। आप भी इसका त्याग कर दो, बड़े आनंद से रहोगे, आपके शरीर के साथ आप मौज से रहोगे। दो त्यागी एक साथ रह सकते हैं, 7, 5, 7 साधु 8, 8, 10, 10 साथ में रह सकते हैं। 5, 7 तो भाई बेड़ा कैसा लागे प्यारा, ये माया का हुक्म चले तो कर दे न्यारा न्यारा। ब्याह बिना साथ रहेंगे, ब्याह होने पर खटपटी आ रही, फिर नहीं टिकेंगे। क्यों स्वार्थ आया खटपटी मची? स्वार्थ का त्याग कर दूसरे की सेवा करने की इच्छा होगी तो सब साथ में रह जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई उनका काम कर दो, उसे चाहो मत, वो भी आपका काम कर दे चाहे नहीं, क्यों हो झटपटे? ये दो बात कोई मामूली नहीं है ये। पर ये कब होगा? जब आपका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होगा तब होगा। ये आपका धन प्राप्त करना हो और भोग प्राप्त करना हो तो ये होगा नहीं। त्यागी 5-7-10 भी त्यागी साथ में रहेंगे, बड़ा प्रेम रहेगा, लड़ाई का काम ही नहीं है। ऐसा स्वार्थ आया, पक्षपात आया, खटपट मची जाएगी। ये सिद्धांत है। तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति का है, भोग भोगने का। ये हितानुकार फल विषय अनुकारी, विषय भोग रहा इसका फल है नहीं, परंतु आज तो विषय भोग ही है इसका मतलब। महान हत्या कर दो पर विषय भोगना, महान पाप करके, रुपया खर्च करके, मेहनत करके, दुख पा करके भी उम्र खत्म करनी और नरकों में जाना, ये आज मैंने अपना ध्येय बना लिया। वो क्या करें इनका? बड़े बड़े भयंकर पाप करने से डरते नहीं, अब उनकी एकता कैसे होगी? वे साथ में कैसे रह सकेंगे? तो ये स्वार्थ बुद्धि है, ये बुद्धि पतन करने वाली है। गृहस्थ में कैसे रहे? इस पुस्तक को आप पढ़े, मेरे कहने से कृपा करो आप पढ़ो और फिर कल पूछो मेरे से, पढ़ करके फिर पूछो, वो अड़चन आती हो। अब एक एक अड़चन में कैसे बताऊंगा? उसमें बहुत बताया गया, बहुत से याद आएगी। नहीं आओ तो फिर पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण, सच्चा अपना लक्ष्य क्या है? जैसे यहाँ पर सत्संग के लिए आते हैं तो इनमें लड़ाई होती है क्या? आप प्रत्यक्ष देख लो, हजारों आते हैं, हजारों आदमी, माता बहनों भी बहुत सी स्त्री आती है, सब रहते हैं यहाँ पर, पर आपस में कोई द्वेष होता है, खटपट होती है, क्यों नहीं होती? तो इसमें भाई हमें तो सत्संग सुनना है, गंगा स्नान करना है, भजन ध्यान करना है, अपना उद्धार करना है। ये जब विचार होता है तो महीनों तक इतने साथ में रहने पर भी वैसी कोई लड़ाई नहीं होती। और इसमें भी जो खटपट करते हैं, जो भोग भोगना चाहते हैं, ऐसे छोरे यहाँ भी अन्याय करते हैं। मेरे पास आई है खबर, अब वे करते हुए तो करेंगे, अब खटपट मचेगी। बस सत्संग दृष्टि से रहने वाला में नहीं होता ऐसा। सत्संग दृष्टि से आए, सत्संग करना है, क्यों लड़ाई होगी बताओ? अब सुर बनाओ, खाओ, भाषण पा लो, पैसा दे दो, पा लो, काम करो, अपना स्नान करो, भजन करो, मन भोग भोगना चाहेंगे, उसको शांति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोच दो आदमी भी, और अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो ही। दूर बैठे बैठे खटकेंगे, वो लड़ाई उसे तैयारी की, वो लड़ाई कर रहे करे, ऐसे खटपट होगी। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में, एक खाट में दो सो जाए रात्रि में, और अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो ही, दो ही मावे का। तो बात क्या है? ये स्वार्थ और आराम, मान आदर, इनकी जिंदगी भूख है, उनको शांति नहीं मिल सकती। अरे त्याग हुआ तो अशांति दूर रहा, जाती नहीं आपसे धक्का देने पर भी। जहां अपना कल्याण का विचार है, अपना उद्धार का विचार है, अशांति कैसे आ सकती? कैसे आ जा सकती? वही नहीं सकती। तो मनुष्य का ध्येय भोग भोगना नहीं है, यही तो अनुकार फल विषय न भाई। आज इस शरीर का फल केवल विषय भोग भोगना, रुपया देकर और कष्ट पाकर गर्भ गिराना। मैं एक कष्ट देखी, अमेरिका में एक महिला का गर्भपात किया, उसकी फिल्म बनी हुई है, वो फिल्म मेरे को दिखाई, तो उसका वो गर्भपात करने पर 6 महीनों की बीमार की तरह दुखी हो गई। वो इतनी महिला होगी बीमार जीव। इतना कष्ट पा लेना है परंतु पाप करना है, रुपया दे देना है पर पाप करना है, अब क्या बताऊं आपको। और दूसरों ने कहा कि बालक जन्मे उससे कष्ट होता है, उससे ज्यादा कष्ट होता है, कष्ट उठा लेना, रुपया खर्च कर देना परंतु पाप करना, अब क्या करे, उन्हें कैसे समझावे। एक महिला की बात सुनी, ऑपरेशन किया और ये गर्भ गिराया, नाड़ी कटने में दूसरी नाड़ी कट गई, वो मर गई, रुपया देकर किसने मुकदमा बंद किया, वो ये बीती हुई घटना सुनाई सज्जन ने, मर गई। और कईयों के प्रदर हो जाता है, लाल प्रदर, सफेद प्रदर, खून गिरने लगता है, ऐसी बात होती है। कंपाउंडर ने जोधपुर में एक नारायण है, उसने बातें बताई, ऐसा रोग होता है, कमर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, सिर में चक्कर आता है, ऐसी बीमारियां होती है। ये ऑपरेशन कराने से, नाड़ी बंद कर काटने से, कृत्रिम उसमें ऐसे होता है। अरे प्रत्यक्ष बात है, ये कपड़ा है, इसको चीरो सीड़ो, चीरते रहो फिर सीड़ते रहो तो कितना दिन से लगा ये, ऐसे शरीर है उसको काटते रहो और फिर घाव कम करते रहो फिर करते रहो तो जल्दी मरेगा कि नहीं, आप विचार करो। और भोग भोगने से 30 श्वास अधिक जाते हैं, पैंड अठारह बोले तुम्हारे पैंड अठारह मैथुन करते तीसरा 30 श्वास खत्म होते हैं इसमें मैथुन में, स्त्री संघ में स्त्री पुरुष के। अब 30 श्वास खर्च हो गए एक बार में, 30 30 30 में तो किसी का मरेगा, जल्दी मरेगा कि नहीं, श्वास खर्च कर मरेगा ही, शरीर कमजोर मरेगा कि नहीं। मेरे तो मन में आई है, मेरे हाथ में कोई राज तो है नहीं, राज से पूछा जाए कि हिंदुस्तान की पहले औसत में कितनी आयु थी और आज कितनी आयु है, मैं समझता हूँ आयु घट गई है, ये मेरे मन में आई, आयु घटेगी जल्दी मरेगा ही, इसमें क्या संदेह है। जितना शरीर पर अत्याचार करोगे उतना जल्दी मरोगे, और संयम से रहोगे तो बहुत जीवोगे। घड़ी 7 दिन की चाबी लगती है और नीचे वो लगाने का वो ये चलेगी तो 1 दिन में खत्म हो जाएगी, 7 दिनों की चाबी 1 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे जो श्वास चल रहा है ये चाबी है, ये जल्दी चलेगी तो जल्दी मरेगा ही, उम्र खत्म हो जाएगी मरेगा ही। घड़ी 7 दिन चलने वाली 1 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि तेजी से चलेगा, ऐसे श्वास तेजी से चलेगा, श्वासों की गणना खत्म हो जाएगी मर जाएगा। पर मरने से ही डर नहीं, नरकों का डर नहीं, महान घोर यातना उसका डर नहीं, डर है ये नरकों में कैसे जावे। यदि भी नरकों की इच्छा नहीं करते परंतु नरकों का रास्ता लेते नरकों में जाएगा, हम क्या बताओ। आप कोई शंका करो इसमें, मेरे से शंका करो, जिसमें आयु बढ़ती हो, शांति रहती हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो तो रख नहीं सकते, जिस संयम को कहते हैं वो रख नहीं सकते, जिस संयम को रख नहीं सकते आप इतने कमजोर हो गए, और उससे गर्व रह गया उसका पतन करना कितनी कृतज्ञता है। आपको जिसने इतना सुख दिया उस बच्चे ने, उस बच्चे को मार देना, इससे क्रूर हत्या कोई होती है तुझे, बताओ कोई बताओ भाई। विष वृक्षों की समृद्धिया क्षेत्र असाम्प्रतम, विष का पौधा भी लगा दिया तो हाथ से लगाए हुए को उखाड़ना नहीं चाहिए। विष का वृक्ष भी जो बहुत खुशी में आकर दोनों ने खूब आनंद लेकर रस लेकर के जिसकी स्थापना की उसका काट देना कितना महान बेईमानी, कृतज्ञता, दुष्टता, राक्षस बड़ा कितना कहा जाए। उसके बाद दुष्टता है कोई जिसने गर्भ में आकर के आपको कितना आनंद दिया, सुख दिया, और उसको काट देना, जीने का भी उसको अधिकार नहीं, इतना सुख देने वाले को जीने भी नहीं देना, कितना घोर पाप है। जिसने आपको सुख दिया, उत्तर बताओ कोई बताओ, जिसने थोड़ा भी उपकार पाया हो तो उसी सहायता करो, उसी रक्षा करो, उसे कुछ दो। देना रक्षा दूर करना और काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर देना उसका, जिसने आपको सुख दिया। साहित्य में ब्रह्मानंद सहोदर लिखा है, ये संघ है ना, इस संघ का सुख जैसे ब्रह्मानंद आनंद होता है ऐसा लिखा है। वो हो नहीं सकता, पर संसार में सबसे ज्यादा सुख इसको बताया है। ज्यादा सुख लेना और उसके परिणाम में बालक आ जाए, उस बालक का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इससे बढ़कर कोई कृतज्ञता हो सकती है क्या? बताओ, कोई बताओ भाई। जिसने इतना सुख दिया उसको काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर देना, सहायता करो, उसकी रक्षा करो, पालन पोषण करो, तुम्हारे को इतना सुख दिया है उसको उपकार करो। यार उपकार न सही, जीने तो दो कम से कम, आपको इतना सुख दिया उसको जीने तो दो। आप बताओ कितना अन्याय है, कितना कृतज्ञपना है, जिसने इतना आपको सुख दिया उसको काट कर टुकड़ा कर देना, जीने नहीं देना, उसको जीने का भी अधिकार नहीं। कितने आप क्रूर हो, कितने दूर के राक्षस हो। उपकारी का बदला होता बदला। विदेश में एक बात हुई, मैंने सुनी है, वो कहां की याद नहीं है, बात सुनी है। जंगल में रहने वाले मनुष्य थे, तो एक ने बहुत डाका डाला, कुछ मार दिया, ऐसे पापी था, उसको क्या किया जाए। तो बड़ा भारी ऐसा, जैसे ये मकान है बीच में चौगान, ऐसे चौगान में रख दिया और ऊपर सब बैठ गए, उस डाकू को वहां चढ़ दिया और एक दो तीन दिन का भूखा शेर उसको रख दिया कि शेर खाएंगे, हम देखेंगे तमाशा, भूखा है तो खाएगा ही, हम देखेंगे। तो देखा तो वो शेर उसके पगा पड़ गया, मारा नहीं उसको। तो लोगों ने पूछा, अरे भूखा शेर खाया नहीं तो बल क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं जंगल में रहता हूँ, जंगल में शेर के कांटा लग गया जोर का पंजे में, तो वो ही उठा फिरे, तो मैंने वो कांटा निकाल दिया। तो कांटा निकाल दिया, वो आज कहते हैं ये कांटा निकालने वाला है, इस करके वो पैरों पड़ गया, मारता नहीं है। एक कांटा निकालने वाला महान घातुक सिंह भी उपकार मानता है कि मेरा कांटा निकाल दिया, इसको मैं नहीं खाऊंगा। ये बीती हुई घटना सुनाई एक सज्जन ने, जो आपको थोड़ा सा भी उपकार कर दे उसका कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए ना। तो आपका कितना उपकार किया है, उस गर्भ में जो बालक आया उसने आपका कितना उपकार किया, दोनों का इतना उपकार किया, उसे नाश कर देना, क्या ये मिनखपना है, कई सज्जनता है। मैं विचार करता हूँ क्या बुद्धि हुई, राक्षस कहाँ से आ गए, ये हिंदुस्तान में ऐसे राक्षस कहाँ से आ गए, राक्षसों से भी ज्यादा राक्षस भी उपकार किए होने का थे। इन्हें भाई हमारी रक्षा करी है, शेर उसने क्या मेरे कांटा निकालिया, उसे पहचान लिया उसको। लोगों ने पूछा रे बात क्या थी, उसने कहा ऐसी बात है, ये कांटा कर गया था, अब शेर गए ये कांटा कैसे निकले। तो इतना उपकार करने वाले को भी काटता नहीं खाता नहीं, भूखा है सिंह और मारकर खा जाए। जिस संयम को रख नहीं सकते, मैंने कभी संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज्यादा दिन जियोगे। कि स्वास्थ्य ये शरीर रख नहीं सकते, संयम रख नहीं सकते। अब आप रोक नहीं सकते ऐसे वेग को, जिसने शांत किया, जिसने आपको सुख दिया, और उसको ये हत्या कर देना। सारा विचार करो भाई, सत्संग सुनने वाले हो आप, अरे उसमें रुपया लगाओ, जयपुर में बोर्ड देगा तो 100 रुपया दे दो, गर्भ गिराने के लिए 100 रुपया दे दो, 100 तो आप दे दो और सरकार से और मिलेगा। अरे रुपया देना, अरे कष्ट पाना, अरे नरकों में जाना, कहीं बुद्धि हो गई आप, ये पता नहीं रुपया खर्च करके नरकों में जाना। कृपा करो कृपा नाथ, उपकार करो किसी जीव का। अरे वो गर्भ से बालक क्या है? भागवत में महाराज कपिल देव अपनी माता को ज्ञान सुनाते हैं, वहाँ गर्भ का वर्णन किया है, तो उसमें उस गर्भ को ऋषि बताया है। 100 जन्मों की बात याद है उसको। वो कहता है कि अब मैं भजन करूंगा। उसका नाम ऋषि रखा है, ऋषि, ऋषि मुनि महात्मा संत तत्व के जीवन मुक्त। 100 जन्मों की बात याद है। ऐसे सर्वज्ञ को काट काट टुकड़ा कर देना, मनुष्य की हत्या नहीं है ये, ब्राह्मण की हत्या नहीं है, ऋषि मुनि की महात्मा की हत्या है, उसको काट देना। अरे कितना वो घबराता है, बाहर से छुरी आते ही। वो फिल्म है, आपको भी देखना की विचार है मेरा, मैंने देखा है। सिर को काटा, सिर का टुकड़ा किया जाता है, सिर काटने के लिए दूसरी कतर नहीं, उन्हें ये कतर रहेगा, काट टुकड़ा करने के लिए। उसके पास में वो गर्भ की थैली होती है, मच्छादानी बच्चादानी, उस बच्चादानी के पास नया छुरी आते ही वो घबरा जाता है। अब उसे चिल्ला नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता। ऐसी अवस्था में बैरी होता है, उसको कहते हैं भाई बाण चलाते हैं, सुनो सावधान, सावधान कर, सावधान हो जाना, हम शस्त्र चलाते हैं। वो सावधान क्या करे, कुछ कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता। ऐसे मनुष्य की और मनुष्य में ऋषि की और हत्या कर देना, क्या पत्थर पड़ा है बुद्धि पर, परमात्मा जाने। अरे बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है, विज्ञापन होकर बिल्कुल करो जोर से। दक्षिण के वो भाई कहता था कि बड़ा ही जोर से प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, विज्ञापन विज्ञापन ऊपर दूठे से आ रहे हैं, मारते हैं सभी। अरे करो, सभी करो, सभी करो, जल्दी करो। सिनेमा में यही दिखाया जाता है, वही कल्पित कल्पित कहानियां बताते हैं, खावेंगे क्या। आप इतने बैठे हो, मैंने पहले सुना, आज सुनाता हूँ मैं, फिर आप निगे कर हमारे को समाचार दो। जब संख्या कम थी उस समय में बाहर से गेहूं आते थे, मेरे को याद है, और अब बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया फल विदेशों में जाते हैं। तो अधिक आदमी होने से अधिक अन्न पहना हुआ है, अन्न अब विदेशों में जाते हैं, कहते हैं खाएंगे क्या। ये बात भाई निगे कर बताओ, सच्ची हो तो कह देना, आप सुन लो। बंदरगाह पर जहाँ माल सप्लाई किया जाता है विदेशों का, वहाँ निगाह करके आप देखो, मैंने सुनी है, सच्ची बात सुनी है मैंने, अगर मेरी झूठी हो तो बता दो, आप कोई जानते हो तो बोलो। विदेशों से अन्न आया था, गेहूं आया था, अपने ऐसे गेहूं नहीं थे वो। अब विदेशों में अन्न जाता है यहाँ से, अरे ज्यादा खाएंगे क्या। जनता बढ़ेगी तो अन्न भी बढ़ेगा सब। अरे उत्पादन करने वाले आदमी पैदा होंगे तो कितनी जमीन बिना खेती के अपने हिंदुस्तान में पड़ी है, पर मनुष्य होंगे तब खेती करेंगे। कल परसों एक भाई यहाँ दिखते नहीं, वो एक गांव के भाई हो, वो पोछे बंद है, दिखता नहीं आज। उसने कहा कि ये यज्ञ देखा तो मैं भी यज्ञ करूं। ऐसा मैंने कहा, देखो यज्ञ मत करो, तुम ऐसे करो कि जो गरीब घर के आदमी है वो जहां अन्न और वस्त्र तंगी से मिलते हो, उन घरों में अन्न पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ, ये जो पुण्य होगा ये यज्ञ से कम नहीं होगा, मैंने सलाह दी। तो वो बोला कि हमारे गांव में ऐसा कोई गरीब है ही नहीं, 50-50, 60-60 रुपया रोजाना खेती में मिलता है, तो गरीब है ही नहीं हमारे घर में, गांव भर में ये बात कही, आज दिखता नहीं भाई, सुनता हो तो बोलो भाई। मेरे को कहा उसने, गांव भर में कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको अन्न मिलता ना हो, किसको दे, अरे कहते खाएंगे क्या। 40-50 रुपया रोजाना मजूरी, और मथानिया में रहा था चातुर्मास में, उसने 40-40, 50-50 रुपया दे दे, आदमी मिलते नहीं है, खेती करने वालों को मजदूरी मिलते नहीं है, रुपया देने को तैयार। अब इतने रुपये मिलते हैं भूखा मर जाएंगे, कितनी आंखें में धूप झोंक रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। ये बीती हुई बात है, कितना रुपया मिलता है वो कैसे, वो गरीब कैसे दे जाएंगे, कैसे अन्न बिना भूखा मरेंगे। जनता पहले कम थी तो बाहर से अन्न आता था, अब जनता बड़ी तो बाहर अन्न भेज रहे हैं, अरे कह रहे हैं अन्न क्या खाएंगे, बड़ा भारी अंधा अंधेर हो रहा है, बड़ी बड़ी झूठी बातें, झूठी झूठी कहानियां कि इतने ज्यादा हो गए, झूठे झूठा चित्र रंग रहे हैं, भूखा मर रहे हैं, सब ऐसे मर रहे हैं, चित्र देखा हुए झूठी बात आप मान लेते हैं, सच्ची कई बात मानते नहीं। मेरे को तो कहते हैं ये जानते नहीं, इनको पता नहीं है। तो भाई ऐसे अन्याय मत करो, बहुत बड़ा घोर पाप है। एक ने मेरे को बात सुनाई कि स्त्री को ऐसा पता हो जाए कि इतना कष्ट होगा तो कभी गर्भगृह की नहीं, इतना कष्ट होता है उसको, 6 महीना की बीमार की तरह होगी, वो तो देखा है मेरे को, उसे सब चला छुरा चला हुआ, कैसे छुरा चलता है, किस तरह काटते हैं, किस तरह होते हैं, अगर उसकी मशीन से निकाला पीछे बाहर तो वे अंग कटे कटे तड़फड़ा रहे, प्राण निकल रहे हैं, कटने पर अंग भी टूट रहे हैं, ऐसे कर रहे, इतना महान घोर घोर कुकर्म, घोर हत्या। तब उसे उन्हें रुचि हो गई ऐसी, क्या बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे को याद नहीं है, रोज ज्यादा सत्संग करते हैं, 16-17 में होता है, पर भाई 9 का समय हो गया, क्या समाप्ति हो गया, जो कहते स्वामी जी समझ नहीं, तो सच्ची बात है, मेरे को याद नहीं रहता, बात याद नहीं रहती, ये सुना देता हूँ, ये तो कोई कृपा ही है भगवान, नाम भूल जाता हूँ, मेरे साथ में रहने वाले का नाम भूल जाता हूँ। बताओ अब पूछो, इसमें कोई शंका करो, हम अलग हैं, शरीर अलग है, हाँ जी हम अलग हैं, शरीर अलग है, हाँ जी, इनमें जो भजन कीर्तन जप वगैरह जो करता है, हाँ हाँ, वो आप ही करता है, शरीर नहीं करता, शरीर क्या करे बेचारा, शरीर तो जड़ है, मोटर चलती है तो मोटर से आदमी मर जाए तो मोटर को दंड होता है, चलाने वाले को होता है, मोटर कैद होती है चलाने वाले को, तो चलाने वाले को होगा मोटर क्या होगा, शरीर को चलाते हो मर जाते हो, शरीर चलता ही नहीं, भीतर बैठा चलाता है ड्राइवर, उसी को दंड, शरीर को चलाते हो मर जाते हो, शरीर चलता ही नहीं, भीतर बैठा चलाता है ड्राइवर, उसी को दंड, भजन करेगा तो कल्याण उसी का होगा, मोटर के द्वारा कोई हित करता तो पुण्य उसी को होगा, बोलो किसको होगा, आप तो वकील हो जानकर, चक्कर से पिस गया आदमी मर गया, ड्राइवर ने छुए ही नहीं और दंड मोटर को छुए ही नहीं, मोटर को कैद कर देंगे, कंट्रोल करेंगे, मोटर को दंड देंगे, किसको देंगे, क्यों, ड्राइवर ने सुबह ही नहीं मसल दिया चक्का नहीं, तो शरीर का आवाज मान कर तो मैं हूं ये हूं ये हूं यहां करते हो तो उसी पर पटकी पड़ेगी यार, पटकी पड़े थारे बताए, जो पटकी पड़े क्या होता है, बिजली पड़े, पटकी पड़े कोई ये समझ ना मार खा दे, कटकी कठी पड़ी कठी, रीस तो कहने आए नुकसान किसी का हुआ, कटकी कठी पड़ी कठी, ये बात है भाई, तो ठंडे रहते भगवान को याद करो, सज्जनों बड़ा भयंकर जमर आया है। मेरे को एक सज्जन ने बात बताई, बता स्वामी जी ये बात आप मत करो, ये करोगे लोगों में जची हुई बात है, आपकी व्याख्या की बात नहीं सुनेंगे, आपके सत्संग की बात नहीं सुनेंगे, आपकी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, लोग समझे कि ये मूर्ख है। इतना प्रचार लोगों में हो गया है, आवश्यक चीज इतनी मान ली है, विरोधी करने वाले विरोधी को मूर्ख मानते हैं, आपके लोगों का नुकसान हो जाएगा। हम तो मन में कह रहे थे क्या करूँ, ऊंचाई ऊंचाई हुई, आपकी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, आप व्याख्या नहीं सुनेंगे, सभा किस दिन बात करता है, ये कोई हमारे जमाने की बात है, हमारे जमाने के अनुसार चलना चाहिए ना, हमारी क्या हवा है क्या नहीं है, समय के अनुसार चलो, बेड़ा देख नहीं बन जाए बाणियों की गवार, मारवाड़ी का होता है बेड़ा देख न बन जाए तो बाणियों की गवार, बेड़ा देख बन जाए बेड़ा कैसी है, समय कैसा आया है, इस समय कैसा करना चाहिए, जब इस समय बात लाखों वर्षों पहले की बात लगाते हो, कृष्णांक निकला उसमें एक लेख निकला कि ये संपादक कैसा है पोद्दार, जो भी लाखों वर्ष पहले अब इतना संसार उन्नत हो रहा है, चढ़ते हुए टांग पकड़ पीछे खेलते हैं, लाखों वर्ष पीछे ले जाता है, ये कोई संपादक है, तर्क लेगा इसको, हिंदुस्तान तो ऊंचा पड़ रहा है, उसे टांग पकड़ पीछे पटकता है, तो मेरे को कह टांग पकड़ पीछे पटकता है, उन्नति कर रहे हैं लोग, तो इस उन्नति में क्या कर रहे हैं। अब देखो कि समय के अनुसार चलना चाहिए, अब ध्यान दो इसका उत्तर सुनाऊं, समय के अनुसार कैसे चलोगे, गर्मी आवे ना उस समय बड़ा खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, बारे लू में रहना चाहिए, क्योंकि समय गर्मी का आया है, ठंडी चीज सेवन करो समय के विरुद्ध चलो, अन्याय करते हो आप, और ठंडी आवे खूब मकान में क्यों रहते हो, बाहर बैठो नंगे बैठो, क्यों समय ठंडी का आया है, रक्षा करते हो, समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, तो समय खराब आ रही बचना चाहिए कि समय के अनुसार चलना चाहिए। बद्रीनारायण की तरफ से तार आया कि बरखा बहुत हुई है बाढ़ आएगा, तो गांव वालों के किनारे गंगा जी के किनारे रहने वालों को सावचेत होना चाहिए, तो कैसे बाढ़ आएगा, हाँ तो ले आओ भी गंगा जी के पाट में चलो, भेड़ बकरी गाय भैंस वही ले और सब वही डेरा लगा दो, क्योंकि बाढ़ तो आवेगा, तो बाढ़ आवेगा मरने के लिए पता ही है, बचने के लिए कहा है, तो बाढ़ तो आवेगा ही, तो बाढ़ कैसे सफल होगा, चलो किनारे गंगा जी के पास में चलो, गाय भैंस भेड़ वही लो, माल पत्ता सब वही रखो, बाढ़ आएगा भेज आएंगे, ये बुद्धिमानी है, तार दिया बहने के लिए और जीता रहने के लिए है, भाई समय कर दो यार, गंगा जी पानी बढ़ेगा तो तुम अपना पैर पहले ठीक कर लो, इस तरह से कल जो आया भाई ऐसा समय आएगा तो उसमें बचो, कहते महाराज वो समय है ये तुम जानते ही नहीं, तुम समझते ही नहीं कैसी उन्नति कर रही है, एक ने कहा आविष्कार हुआ है ये गर्भपात कर आविष्कार हुआ है नया, बड़ी उन्नति हो रही है, वोट का तो जमाना एसोसिएशन घटा रहे हैं, मुसलमान ने 60-60 लड़के, एक आदमी ने 60 लड़का सुना, तीन ब्याह चौथा ब्याह करने को तैयारी है, 60 लड़का लड़की है, वे बढ़ेंगे, उनका राज हुआ तो क्या दशा हुई आपकी, खास अयोध्या मथुरा और खास काशी जी उनके मंदिर तोड़ दिए, अब उनकी यह दशा होगी, आप तो घट जाओगे, वे बढ़ते रहते हैं अभी आज के जमाने में, वे होगा उनका राज होगा, वोट का राज होगा, क्या दशा होगी आपकी, या थोड़ी देश इस दृष्टि से भी देखो, बिहार की दृष्टि से अरुण की कितनी संख्या बढ़ गई है, स्वराज से पहले मुसलमानों की कितनी संख्या थी, ईसाइयों की कितनी संख्या थी, अरे हिंदुओं की कितनी, अब देखो मुसलमानों की कितनी, ईसाइयों की कितनी है, आंकड़ा मेरे पास नहीं है, एक अखबार लिखा था उसने मेरे को बताया था, याद नहीं रहता है, 30 करोड़ हो गया, कितना था पहले 3 करोड़ है, जो 30 करोड़ हो गया है मुसलमान, पहले 3 करोड़ था अब 30 करोड़ हो गया है, अब उन्होंने मांग करी कि हमारा आधा फौज में हमारा अधिकार दे, हिंदू अधिकार होने पर हिंदुओं की फौज मुसलमान का नाश नहीं करते, और मुसलमानों की फौज हिंदुओं का नाश करेगी, ये कौन से गांव में रात्रि में गया ना, मेरठ, मेरठ की बात है, रात्रि में सोते थे, मुसलमान आकर सूता वहां को हिंदुओं को मार दिया, आग लगा दिए, फैक्ट्री में जला दिए, नहीं ऐसा किया, पीछे फौज का हुक्म हुआ, उन्होंने जाकर मुसलमान मारा, तो जो उनके फौज का कमांडर था उनको दंड दिया राज ने कि तुमने ऐसे मुसलमानों क्यों मारा। उन्होंने रात सोते हुए मारा हिंदुओं को, उन्होंने पीछे जागृत में जाकर मारा उनको, फिर शिकायत हुई कि मुसलमानों को क्या मार दिया, ये दशा हो रही है। अन्न खाना जरूरी है क्या? पानी पीना जरूरी है क्या? बताओ भाई, रोजी नहीं भसा भर कर खाओ, रोजी नहीं बार बार पानी पियो, ये काम धंधा क्या किया करूं? सिर से बैठे रहो मौज से आनंद में, क्यों रोजी से समय बर्बाद करो? जैसे शरीर के लिए खुराक है, ऐसे आपके धर्म रूपी शरीर के लिए जनेऊ की संध्या की गायत्री की आवश्यकता है। आप बताओ ये सत्संग की जरूरत है क्या? सत्संग नहीं करे तो क्या आप मर जाओगे? सत्संग में आए आप सत्संग की जरूरत है कि नहीं? क्यों खर्चा लगाया? क्यों घर से बाहर निकले? क्यों इकट्ठे हुए? इसको जरूरत है? जैसे सत्संग की जरूरत है ऐसे जरूर व्यक्तिगत जितने लेकर संध्या करने की जरूरत है, बड़ी बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो सत्संग में क्यों आते हो आप? क्या जरूरत है? रुपये मिलते हैं, कल पुष्टि मिलती है, कुछ भजन ध्यान की कोई जरूरत है? संध्या का इतनी जरूरत है, वेदों के पढ़ने की साथ ही कोई जरूरत है क्या? अब क्या बताओ, हिंदुस्तान का भाग फूट गया, ये बात सही थी। ये धार्मिक हिंदुस्तान का गुरु है, गुरु ये देश, ये तो देश पशु तस्य सकाशा दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्व मानवा। इस देश के पैदा हुए ब्राह्मण से इंग्लैंड में कैसे गए, चीन में कैसे गए, जापान में कैसे गए, विदेशों में कैसे आचरण करेंगे, यहां से ब्राह्मण से सीखो, सबका गुरु ये, जिनमें जिन्हें भी जरूरत है, जिन्हें भी विश्व आप में है क्या? आप पवित्र हो जाओ, संध्या करो, सुबह संध्या करी, रात्र में कोई पाप दृष्ट हो जाए, दिन में कोई भूल से पाप दृष्ट हो जाए, शाम को संध्या करने से दृष्ट हो जाए। अभी स्नान की जरूरत है क्या? गंगा जी में स्नान क्यों करते हो? रोजी ना जाना, संध्या पानी में नहाना, ये क्या मतलब है? बैठे रहो मॉल से, रसोई के बर्तन बनाओ तो बर्तन रसोई बनाओ, फिर उनको मांगने की जरूरत है क्या? उनको साफ करने की क्या जरूरत है? फिर रसोई बढ़ाओ, उसमें बढ़ाओ, कहते पहला साफ हो जाए। इस तरह से मैल साफ होते महाराज संध्या गायत्री से, आपके जो पाप हो जाए अनजान पड़े में वे सब शुद्ध हो जाता है। बर्तनों को मांज करके फिर रसोई बनाते हैं। अब रात्रि रोटी भोजन किया, थाली को मांजने की जरूरत है क्या? क्यों मांजो? उसमें खाना तो है, आपको खाया करो उसमें, राक्षस हो जो। तो जैसे बर्तन मांजने की जरूरत है, ऐसे संध्या सुबह साफ करने की बड़ी आवश्यकता है। आहरा संध्या उपासित है, रोजाना संध्या करनी चाहिए, शिकायत की जरूरत है क्या? नहीं, बड़ा भर पुण्य करे, हाँ बड़े पाप से डरते हैं, पुण्य करते हो क्यों? या पाप डरते हो? पाप नहीं डर, पाप आप पाप है माथे पर, वो लगाता है आपको। ये संध्या लेने संस्कार मात्र से शुद्ध होते हैं। प्रारंभ खालो विघ्न भय, नीचे नीचे दर्जे गए आदमी आरंभ भी नहीं करते गए मनुष्य जगह नहीं, और मध्य तेरे कर्जे छूट जाता है। और उत्तम विघ्न पुनः पुनः भी प्रतिहन्य माना प्रारंभ तो उत्तम जना न परिचय, उत्तम बार बार विघ्न आयो पर अच्छा काम छोड़ते नहीं करते हैं, सदाई पहले ही डरते हैं। नियत खराब है, नियत नियत में कारण है पाप था, पाप है पाप, वो पाप बोल रहा है। पाप पुण्य जानने वाली मूर्ति है, अब सीखो भी आशु कठे पाप लगे। माता जी बताओ, हमारे को बताओ पाप कैसे लगता है, कैसे पुण्य होता है? कोई बीमार हो याद आ दे दे तुम वैद्य को, नहीं वैद्य को तो तुम्हारे क्या अधिकार है? वैद्य बिना स्वच्छ राज्य अच्छे वैद्य ब्रह्म हत्या लगती है, बिना जाने को पता दिया, ये दवाई खा लो, ये खा लो, ये खा लो, जिसने पाप लगता है। आपको पता है क्या शास्त्र में पाप है क्या पुण्य है? कभी पाप लगेगा गर्भपात के विषय में ही और सब कुछ। और बोले तो प्रसाद के लिए कैसेट तैयार हो जाने चाहिए। कैसेट तैयार हो जाएगी, कैसेट वह विदेश की कैसेट है, अमेरिका की, वो कष्ट में देखिए उनमें साफ नहीं है तो साफ कष्ट बगाड़े के लिए वो कर रहे हैं। मौका लगे आ जाएगी तो चेष्टा में तो है, हम वो दिखाएंगे गर्भपात की कैसेट। और गर्भपात के विषय में तो कहा बहुत ही, मेरे को तो मना करते हैं सरदार सर में किया, मैं मना मेरे गाय भी तेजी में खूब ढमका फटका रहे सवेरे से। अच्छा केस कटा गया, ये तो घास है उसी में क्या बात हुई है, ऐसा नकली केस मिले मुर्दा में तो मुर्दा केस कचोड़ा केस ऊपर लगा दे अपने मुर्दा लगा दो माथे पर और केस लगा लो। बड़ी आश्चर्य की बात है, धर्म विषय पारमार्थिक विषय इस विषय में उल्टी बुद्धि हुई गई। अब हिंदुओं से मुसलमानों का क्या धर्म, हाथ हिंदू यो धोए तो अपनी धोनाई हो, अपनी धोना हिंदू का नहीं करना। आ बात आजकल के युवकों में मैंने देखी है, कलकत्ते में रहता था घूमने को जाता था, छोरों को देखा पीपल में उधर ऊपर पीपल में मुत रहा है, वो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये आदर्श है आजकल के छोरे, अब पीपल में मुत उभा हुआ मैं देखा आकाश, क्या पाप है क्या नहीं आज के छोरों को देख लो। अब केस नहीं कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब केशव इतना मोह उसके सामने, गायत्री कुछ नहीं, उसके साथ देने को कुछ नहीं, उसने वेद पढ़ना कुछ नहीं, केस है केस, केस जीती इज्जत इनकी नहीं, गायत्री की इज्जत केस जीती भी नहीं। एक भाई ने मेरे को कहा कि स्वामी जी आप आओ, तो मैंने कहा तुम मांस खाना छोड़ दो, फिर क्या हमारे आते नहीं, वो मेरे से मुर्दे की कीमत आपके ज्यादा है, आप मुर्दा खाना छोड़ नहीं सकते, तो मैं कहूँ मेरे में मेरी कीमत कितनी है आपके मुर्दे से कम कीमत है मेरी, मुर्दा खाना आप कीमत कीमती है मेरे से, क्या करोगे चुप हो गए। तो आज गजे ने वेद केस नहीं दीछी, केस दीती नहीं, केस नहीं बताएंगे साहब, जरूर क्या है केस दीती थी, केस दीती भी इज्जत नहीं। अब आदर से काम होगा भाई, आदर तो ये है मन में, धनी प्यार नहीं, माताओं के नहीं नहीं धनी अपने नहीं लड़ी है, पूछे कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे पाप होता है, कैसे पुण्य होता है। हमारे पाप मर गया वे, कोई दिन क्या मर गया, तुम्हारा पाप मर गया बेचारा, कई दिन औषण से किया पाल पाल रहा के आदमी मर गया, क्या करो इसमें तो मुंडा हो गए, तो उन्होंने केस दिया है पापा ने, पाप मर गया उत्तर दे। पद्म पुराण में तीर्थ की बात आई है, तीर्थों में जाना तो मुंडन का, जिसमें भी प्रयागराज में विशेष मुंडन करना की विधि है, तीर्थ जाओ तो मुंडन कराओ, क्योंकि ये जो स्नान करते हैं ना अपने, तो स्नान करते हुए आपने भैंस को देखा है कि नहीं, भैंस है उसके मच्छर बहुत जा जाते हैं, वो जाती है पानी में, पानी में डूबी लगाते हैं तो केश ऊपर आ जाते हैं, बाहर निकलते चिपक जाते हैं। इस तरह से आप तीर्थों में जाओ स्नान करो, वे बाड़ों में रहते हैं पाप, फिर बाहर आओ तो बाल चिपक जाते हैं, अब बाल कटा दे तो ठहरे कहा, हम बेचारे ठहर नहीं सकते, इस वजह से तीर्थ मुंडन कराना चाहिए, ऐसा साधन लिखा है, ये तो पाप रहते हैं केसों में, अब जिन्हें ले लो केस लो, पाप पाप नाश नहीं हो जाए आपके, तो पाप रहना चाहिए, किसी तरह से नरकों में जावे वो काम, ऐसी बुद्धि बुद्धि होती है। अधर्मम धर्मिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सा पार्थता, उल्टी बुद्धि उल्टी, पाप में धर्म बुद्धि, धर्म में पाप बुद्धि, तामसी बुद्धि बताया गीता में, इस बात ऊंधी बुद्धि नहीं लड़ा ठीक है। आपसे एक प्रार्थना करें कि जिन्हें वो देड़े कहते हैं, जिन्हें वो लियो कहते हैं, उनकी क्या पैदा होती है आप बताओ। जिन्हों आप ले लोगे तो हमारे क्या पैदा हो जाएगी, देने वाले क्या हो जाएगी, प्रचार करने वाले क्या पैदा हो जाएगी, किस स्वार्थ बारे कह रहे हैं? उत्तर दो। आप जिन्हें भी ले लो तो मेरे को रुपया मिलेगा? जिस लोभ के लिए मैं कहूंगा जिन्हें वो ले लो, तो जिन्हें वो ले लो तो मेरे को रुपया पैदा हो जाएगा, तो जिन्हें वो नहीं लो तो मेरे घाटा लग जाएगा। और भाई आपके कल्याण के लिए कहते हैं, अगर आप अपना कल्याण नहीं चाहते तो क्या करते हो आप, कैसे करोगे, क्या दशा होगी? आप बताओ, हम जो बातें कहते हैं वो रुपयों के लिए कहते हैं और किसी के लिए कहते हैं? थोड़ा सा सोचो तो सही, शास्त्र कहता है तो क्यों कहते हैं? हमारे कल्याण के लिए कहता है, हमारे उद्धार के लिए कहता है। विश्वास उद्धार हो जाए भाई, करो लो भाई, थोड़ी देर कीर्तन सुना दे, क्या बताऊं? सुनो सोनो काश कटाती नहीं है, हजामत बनवाती है, उसमें 60-80 रुपए लगता है छोजों की हजामत में। वे कटाती नहीं और कटा दे रहे, यूं कर छोटे छोटे कर देते हैं। कोई पूछा भी ठीक है, ठीक नहीं कभी नहीं है, पैसा लगा करके यू लटके पसे यू नहीं होगा। मैं देखा है बात, कटा उधर आ जाए, घोड़े के अंदर ही है भाई, जो घोड़े अंदर ही होती है सामने, घोड़े देखा है कि नहीं, सामने चाली होती है, अंधारी आ जाएगी। देखा है मैंने, बंगाली पट्टा कहते हैं, बंगाली बंगाली पट्टा अच्छा रखना। देखा है नहीं? अब कहीं वो कैसे यू कर दे, क्या यू कर दे, क्या है मजा कहते हैं, पहले लपर को सब जाए, क्या करो बताओ, पहले ही जोड़ा वे खत्म हो जाए, घना पाड़ा है, घड़ा केस किया है, हो गया है। राम राम राम राम राम, सुनाओ भाई सुनो, के कबला कच भूषण भूरी सुधा, रामायण में लिखा है कि स्त्रियों के केस का भूषण हो जाएगा। अब केस का भूषण क्या करेंगे समझ में नहीं आता, अब आजकल केस लगा दिया, ओढ़नी ऊपर नहीं ओढ़ दो, खुला कर दिया। ज्ञान अथाह है, पार पाना असंभव लगता है, तो अपने पढ़ पढ़ी श्रम से ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या ध्रुव जी को जिस तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? ध्रुव जी की तरह ध्रुव जी ने प्राण बंद किया, त्रिलोकी का विश्वास बंद हो गया, त्रिलोकी का श्वास बंद हो गया, तब भगवान हो, आप भी वैसा प्राणायाम करो और त्रिलोकी का श्वास बंद हो जाए, भगवान लगा देंगे। ये व्यापार कर लो क्या, वो किया तो आप भी कर लो, भक्ति से हो जाएगा, भक्ति से तपस्या क्षति हो जाएगा, तपस्या क्षति होगा, भजन से होगा, भगवान के भजन करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशवर मंत्र जपा है उसे हुआ है तपस्या से। तपस्या तो साथ में परहेज है, जैसे दवाई लेते हैं उसकी परहेज होता है, इस तरह से तपस्या परहेज है, मुख्य बात भक्ति है, तपस्या से ऊंची है भक्ति। शास्त्रों का अध्ययन करके परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त, परिश्रम नहीं होता है, विचार से होता है, विवेक से होता है, संतों की कृपा से होता है, महात्माओं की कृपा दृष्टि से होता है, परिश्रम से नहीं होता। परिश्रम तो करो तो पैसा मिल जाएगा, दिन भर खेत में काम करो,